مخکې د حضرت عیسی علیه السلام د خوش خبرۍ او د هغه د بشارت ذکر وکړو چې هغه د نبی علیه السلام د راتلو پیشنګوئی ورکړې وا خوش خبرۍ ورکړې وا اوس فرمایي و من ازلمو سوک دې ډېر لوی ظالم نو مان دا و نشته دې لوی ظالم ممن دها غچانا افترا علی الله الكذبا چې جوړ کړی دی هغه په الله باندې درو و هو یدعى الی الاسلام او حالان کې هغه رابلل شي د اسلام طرف ته د اسلام طرف د قران او د نبی علیه السلام طرف ترا بلل شي او د ځان نه یو دین یو طریقه جوړ کړي او په الله او رسول باندې دروغ جوړي نشته د لوی ظالم ممن دا غچانه افترا چې جوړ کړي دي علی الله الکذبا په الله باندې دروغ وهو یدعى الی الاسلام حالان کی دیرا بلل شی د اسلام طرف تا والله والله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکوی قوم ظالمانو تا چې بے انصاف قوم وی ای کی ظلم وی ای کی سعادل و انصاف نی الله اور ته هدایت نکئی یریدون اراده لریدا کافران لیدفئو نور الله دید پارا چې دای مټاو کی او دای مړ کی غرانا د الله بافواههم پخپل خلو سره د خپل خلو په خبرو باندې دای د قران او د دین رڼا مټاول غواړي حالان کې د الله د دین رڼا د الله د کتاب رڼا د خلو په هغه خبرو کله میټاوي مثال داسې ده لکه یو سړی د نور رڼا په خپل پوکی باندې ختمول غواړي والله متم نوره الله پوره کوونکې د رڼا خپل لرا ولو کره الکافرون اگر کافرو باندې دا خبر بدګيږي دلت د نور الله په تفسیر کې امام قرطبی او پیزه اقوال ذکر کړي فرمای یریدون اراده لریدی لیدفئوا نور الله بافواههم اطفاء لکی الاحماد یوشی اخول و مڑکول تا دیده کی د نور الله پینزو تفاسیر او پینزو تفسیرونا امام قرطبی ذکر کری نور الله سشه ده د الله کتاب دیتا الله رڼا ویلی دی د دې قران پر رڼا کې سړی کفر او شرک او بيدینا باطل پرس داخلك پیجنې د نور الله نه مراد قران پاک دی نبیا د دې هغه مړکول سړي یو سړی د دې د باطل کولو او د دې د تکذیب کوشش کوي او په خلوی چل عیاذ بالله دا کتاب باطل له او دا د دروغ دی دویم دا دی دویم قول دا او چې د نور الله نه مراد اسلام دی دید الله غا اسلام دا د خپل خبرو باندې د فقول غواړي دا الله او د رسول خبرې د چا په خلواله خبرې کله د فقي دریم قول دا او چې نور الله نه مراد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او دای زماد حبیب د تکلیف رسول د پاره مختلف تدابیر جوړی الله و ما حفاظت دا وی په خپل لاس کې غسه زبې بچو او سلورم دا او چې د نور الله نه مراد هغه دلائل دی د الله د وحدانیت د دین اسلام د حقانیت د نبی علیه السلام د صداقت او پینزم داو چې دا یو مثال لچ الله بیان کړي لکه یو سړی په خلی پوکی وای چې د نور د رڼا بمړکو نو دا داغه د بیو قفتو او داغه د حماقت او د کمکلتوب علامه ده د چا د خلی پوکی باندې د نور رڼا کله فټي اسلام په منځلي داسې وګرځول لکه د نور رڼا او د دې خلقو د دې مقابله داسې وګرځول لکه د خلی پوکی نو کله دا باطلیږي یریدونا لیطفئوا نور الله بافواههم د اراده لري دا کافرانو مشرکان چې دای مړکی مټاو کی اغرانا د الله بافواههم پخلود دوی سرا پخپلو اقوالو او پخپلو باطلو خبرو دای د قران او د دین رڼا مټاول غواړي والله متم نوره الله پورا کون کې دے اگر انا خپل لرا او څنګه به پورا کای یعنی په آفاق او اطراف د عالم کې د اسلام رڼا ورسی او داسی او زه بنی چلته د دین اسلام دعوت ورسی لکنن دنیا کې داسې کافر نشتا چې د اسلام دعوت دای غوونو پورې ورسیدلې او حقانیت د اسلام هغه ته معلوم نه لري ولو کرے هل کافرون اگر که کافر دا خبر بدګړي کافر دا خبر بدګړي هو الذی دغ الله غزاد ته ارسل رسوله چراله گله دے رسول صلی الله علیه وسلم خپل بالهدى په هدایت سره هدا نه مراد قران نه راله گله د خپل رسول بالهدى بالهدى په قران پاک سره ودین الحق او پا دین حق سر او دست دا پار دا دین را لگلے لیو زہرہو دید پارا چه غالب کی دا دین علت دین کل ہی پا دینو نٹولو بان ولو کرہ المشرکون اگر که مشرکان دا خبر بدگڑی مراد گورا دیرے کی دا ظہور نسد غلب دا دا پا لاس سرا یا غلب دا پا اعتبار دا حجت الہ العالمین وی ماخف الحبیب را لے گلے او دا دید پارم را لے گلے چی دا دین اسلام لیوزہرہو چی غالب کی دا دین دا اسلام پا اعتبار دا حجت او دا دلیل علت دین کلی ہی پا دینو نٹولو بانے یا غالب کی دا دین پا اعتبار دا قتال بسریف علت دین کلی ہی پا دینو نٹولو بانے او دا غشانو شوا چ اللہ رب العزت اسلام په حجت په اعتبار په تمام دینونو غالب زکه تمام دینونو کی تحریف شه هر باطل دین د دروغ او د تحریف نه ډک لري دروغ د صداقت او د حقانیت کله مقابله کولی شي علماء لیکلي امام قرطبی وایي د ظهور نه دا نه دی مراد ګره چې الله یبقا دین اخر من الادیان چې پاتې دین شي بل دین د نورو دینونو نه نا نور دینو نا بوی زکا دا دنیا او دا زمکا دا دا حق او دا باطل دا ٹکراو دا مقابلی زیر حق او باطل بتر قیامت دیو بل سر ٹکراوی مراد دا ندی گنی چی بل دین با پاتی نشی بلکہ مراد دا دی چی اہل اسلام با غالب یو اچت بی اہل اسلام با غالب یو اچت بی لکہ دا غشان شل چی اللہ اسلام تا پی ابتدا کی سمر دب دب ورکا سمر لوی شان ورکو چې نه د دلیل په اعتبار د مخل سقراط لیشول او نه د توري او د مقابله په اعتبار د لسوک مخل رات لیش ها که مسلمانان خپل دین فریزي نو دا دین غالب دی خو چې مسلمان پرې خو نو داسې مسلمان چې خپل دین ترک کړي د خپل دین نه نا خبره ده داغه نه غافل ده په خپل دین شرم محسوسي تشد اسلام غنوم ورپورې نو بیا د الله غواده په خپل حق ده او فرق پدغی مسلمان کی راغلے او یا آیات پا خپل ظاہر بانے حمل لے آخر وقت کی بدا سے وقت راشی چی عیسیٰ علیہ السلام را کوشی چی بغیر دے اسلام نبل شیب نقبلی لکہ دا مسئلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے وا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی امام مجاہد رحم اللہ قولم دے چی وذالک اذا نزل عیسیٰ علیہ السلام لم یکن فی الارض دین الا دین الاسلام کله چې عیسی علیہ السلام د اسمان نه راکوشي نو بیا به پزمکه کې د دین اسلام نه بغیر بل دین دی ابو هريره رضی الله عنه دا آیات دا سے معنی کړو لیظهره علی الدین کله ای بخروج عیسی علیہ الصلات والسلام دیر پاره چې غالب کی دا دین پټول دینونو باندې په سبب درا کوزیدو او درا سرګندیدو دی عیسی علیہ السلام لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلا یکسرن الصلیب ولا یقتلن الخنزیر ولا یذعن الجزیہ ولا تترکن القلاص فلا یسعى علیها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا وليدعون الى المال فلا يقبله احد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مسلم شریف حدیث ته وای حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام برا کوشی دیو فیصله کون کی د عدل او د انصاف د صلیب بمات کی دا انگریزان حکم دینی نخ چې د صلیب بمات کی خنزیر و قتل کی او دا کم ناجائز ٹکسونا او جزی چی لگی دلی دا بختم کی او دمر بمال ډیر شي چې دا قیمتی قیمتی اوخی بدغ شانگرزی ایس سوک بداغی دا حصول لپاره کوشش نکی او بغوز او کینی او حسدونا بطول ختم شي او دمر بمال ډیر شي چې ار سڑے با دا خپل مال د زکاة قبلول دا پارا خلق رابلی خو ایس سوک بنوی چی اعمال بسید اعمال بقبول کی اس سوک بنوی چی غمال بسید آب قبول کیا وی وجد آغا قبلو لسدا قیامت بنیزی ورچالا پتر جبس خو سبا قیامت را دی او ای دمر جہادون بشیوی مسلمانانو با دمر جہادون کڑی چی سل کسان دا کورنی دی یو سڑے بجوندے پاتی وی او یو اغا یو کم سل بطول شیدان شوی دمر غم براغلی جوی با مال نسکو نمال بسوک نقبلی نو دا دا اللہ وعدہ دا او دا وعدہ اللہ پورا کڑی وا دا نبی علیہ السلام او دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی کله چې مسلمانانو خپل دین تا شاکا نو بیا دا اللہ رب العزت دا طرف نه دا عذاب دے چی دا کافر انن پا مونگ مسلط کی دا کافر چی پا مونگ مسلط تی او ہر زی کی مسلمان پریشان کڑے دا مونگ تا زمونگ دا دین تا شاکی دو اغا سزا ملوی مونگ عملی لحاظ سرا تردی چې د عقایدو په لحاظ سره د اعمالو په لحاظ او د اخلاقو په لحاظ د معاملاتو په لحاظ هر یو شی کې مخبل دین تشاکر مونږ د اسلام د اخلاقو نه خبر نی چې اسلام کې د روټۍ څه طریقه ده اسلام کې د ناستې څه طریقه ده اسلام کې د اخلاقو څه طریقه ده یعنی پورا مکمل مخبل دین تشاکر نو دا کافر چنن سر روچت کړي او مونږ ته سزاګان او تکالیف راکړي زمونږ د جمعاتونو زمونږ د یعنی دینی مقامات او بی حرمتی کوي دا زمونږ د اعمال او سزا مونږ ته ملوي هو الذی دغ الله غزاد ته ارسل رسوله دا په خو امتونو سرم شي او قران دا غي مثال ذکر کړي دا امت مسلمه چې کله دین لشا کوي نو الله به کافر مسلط کوي او دای بذلیل کوي او رسوا کوي او کله چې دای دین ته واپس کیږي اللہ دا کافر و تسلط بتے لدی کئی قرآن کسی نے ذکر کئی قرآن دے عبرت خبری ذکر کری اگر ایتاسو دا پن لسم پارے پاول مخ کی مسلمانانو تا دا پخانو مدنو اگا حال ور یاد کرے چی دای غنتے گورے مجھوڑے گئی آو کائی غنتے جوڑ شوئی ندا سے بدر سرکی سلورم آیات اگر اید سورے بنی اسرائیل فرمائی وقد وینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَقَدْ وَيْنَا اللَّهُ وَيْفِيسَ الْعَرُولِ وَمُنْغَى بَنِي إِسْرَائِلُ تَفِي الْكِتَابِ فَكِتَابْ كِهِ فَتَوْرَاتْ شَرِفْ كِهِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ چه خامخا فساد بکوئی تاسو پزمکا کی فساد ستوئی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی تا نو سمر درجہ کی چیو سڑی کی دا اللہ و دا رسول تابداری نشتا او نافرمانی دا پدغ درجہ کی دے فساد پزمکا کی پیلاوئی مرتین دو کرت و تاسو فساد کوئی ولتعلن علوا كبيرا او خامخا سرکشی او لوی بکوی تاسو سرکشی او لوی لویا. نو بیا دې رسو آیاتونو کې وای چې کله یو ځل فساد وکي نو زب دشمنان کافران ظالمان پتا سو مسلط کم او داسی بیزتی به مو کی چې کورونو لور دن نبشی او دا غزنانو به حرمتی بو کی پیدا جا وادو لاهما کله چې براشی غ واده دړم بنی د دې دواړو غلو باسن علیکم را پورته بکو مقرر بکو پتا سو باندې عباد لنا بندگان زمونږه ولی باسن شدیدن خاوندان بی د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار ورننوتی وغی پا مند کورنو کی رال الكافر اللہ مسلط کر او د بنی اسرائیل و د مسلمانانو کورنو تا بننواتل او بے حرمتی او بیزتی بے کولا بیا چی غی توبہ ویستا نو کافر اللہ تلر کر دغشان مثال لدی امت مسلمم دے دکی دن وی دکی ایمان وی او دکی غیرت وی دکی جہاد وی دکی حیا وی نو کافر پد مسلط کی دے نشی دد جماعت رانو لے نشی دارنگ دا غپر دی او حیا والو زنانو بیزتی نشی کولے وچی د دن پریخ ہے نو اللہ عذاب را لے گلے عذاب کل دی او ظالم او د کافر د مسلط کولو پا شکل کی هو اللذی دغا اللہ غزات تے ارسل رسولہو چرا لگلے دیکھ پل رسول بالہدا فہدایت سرا اغای ہدایت سرے چو قرآن دے اللہ خپل حبیب پا قرآن سر را لگلے چو امت دازدہ کی دیتا عملی شکل ورگی و دین الحقی اور آلگلے دیکھ پل حبیب پا دین حق سرا لیوزہرہو دید پارا چی غالب کی دادین علت دین کلی پا دینن طولو باننے امام قرطبی دی لیوزہرہو یو دویم تفسیرم کڑے غدا دے لیوزہرہو دی یوزہرہ ضمیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراجع دے لیتولع محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سائر لدن آیا لیوزہرہو خبردار کی نبی علوکو رب العالمین دایاتو نرو لے گر او دیکی وی تنجات غواڑے کامیابی غواڑے او دنیا و خیرت کی خپل عزت غواڑے دا بملاوی گی پا جہاد فی سبیل اللہ غواڑے دا آیاتو نا اللہ رو لے گر تو امنون باللہ و رسوله ایمان بساتی تاسو پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا رن بنائی خبر دا نجات او د مسلمان او د اسلام د کامیابی چی ایمان د پا اللہ او د اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او آغا شان ایمان چی سرنگ قرآن پاک داغی تعلیم ورکڑے دی ایمان تفصیلی بیان قرآن پاک کرے اجمالی ایمان خطا پدے کی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توئی مختصر او اجمالی ایمان دی ایمان تفصیل لے پا قرآن پاک کرے کیا اسڑے وئی چی مفصل ایمان زکوم نو دا بغیر دا قرآن پاک نا نشی ذکر نو تؤمنون باللہ و رسولہ ایمان بساتی تاسو پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد بکوئی دا اللہ لارکی بی اموالکم و انفسکم بخپلو مالو قل بڑی و خواگس زنہ دا اللہ دا دن دا قربانے وتجاهدون في سبيل الله جهاد بکوید الله لارک دارنگ کول ډیر غردی تاسو د پارا ذالکم دارنگ کول چې ایمان راړې مال او په نفس سره جهاد وکي دا ډیر غردی تاسو د پارا انتم تعلمون کچره تاسو په هیګی اس د جہاد او د ایمان غبرکات ذکر کئ یغفر لکم ذنوبکم معاف بکی اللہ استاسو گناہنا او جرمنا او میں نے پکی ذکر نکو یعنی د ایمان او د جہاد سره اللہ تمام گناہنا معاف کئ یغفر لکم ذنوبکم ما وکی اللہ استاسو گناہنا ویدخلکم او وردن بکتاسو جنات جنتنتا داس جنتنا تجری چروان بی بہی گبا من تحتها الانہارو لان دی د محلاتو د باغاتو داغین نهرونا ومساکن طیبتن او زایون بیدو سیدو پاک صاف و سترا فی جنات عدن پجنتنو دامش گرئی کے عدن بارکی مفسرین دو تفسیرون ذکر کری عدن یاوی پاتے کے دوتا نو ای کدا عدن دغ لغوی معنی شی چی پاتے کی دلی نو ہر جنت جنت عدن نے او باز روایاتو نا دی خبری ثبوت را دی چی نا عدن پا جنت کی خصوصی زیر فی جنات عدن پا جنتنو دامش گرائی کی ذالک الفوض العظیم او داد کامیابی لویا دالو یا کامیابی را چی او سڑی کی ایمان دے او دا اللہ لار کی دمال او نفس دواړو جہاد کئی او پدی طریقہ بس پدی کی لگیائی او مرگ راشی اللہ گناہونا معاف کی او جنتونو تیور دن کی وی ذالک الفوض العظیم دا دیر لویا کامیابی ہے دین لویا کامیابی بلشے نشتا ذالک الفوض العظیم فوض ستوئی علماء لکلی فوض او فلاح یو مانا دا فوض دیتوئی چی تکم شے لٹے اغا حاصل کی او دا کم شینا چی تیخ تکے داغی نخلاص شی نگو رکل سڑے اللہ ورط ملاو شی جنت ملاو شی نو دا مسلمان مطلوب دا غشے چی اللہ راضی شی جنت ملاو شی دارنگ جہنم نبچ شی او دا اللہ دا غضب او دا قہر او دا ناراضگی نبچ شی دیتا وی فوز فوز وی مطلوب ملاوی دل د خپل مطلوب او د مقصود حصول او د کم شینه چې تیخته کې چغې نس شي هغه نه خلاص شي او بس شي ذالک الفوز العظیم او دا د کامیابی لویا و اخرى او بل نعمت ته تحبونها چې تاسو دا غې سره مینا او محبت ساتئ مؤمنان او مسلمانان ته وي و اید دی نعمتونو نیل آو یو بل نعمت تے و اخرا و نعمتون اخرا یو نعمت بل لے تحبونہا چتاسو داغی سرمینا و محبت ساتی اغس شید نصر من اللہ امداد دے دا اللہ دا طرفنا مدد دا اللہ برازی و داغی دا پار ایمان و جہاد بالمال و بالنفس شرط کرے نصر من اللہ امداد دے دا طرف دا اللہ نا و فتح قریب او فتح دنیز دے نصر من اللہ و فتح قریب دا دے مخ کی محنتون نتیجہ ذکر کئی دا اللہ مدد بکل را دی چکل تا کی ایمان دے دا اللہ مدد بکل را دی چکل تا کی دا جہاد بالمال و بالنفس صفت دے فتح بکل حاصلی گی چکل تا کی ایمان دے و جہاد دے او دا دو دیر لوی اعمال لی قرآن پاک کی گورا یا زور دے پا توحید نو یا زور دے پا جہاد فی سبیل اللہ دے توحید مسئلہ پا سونو زرگونو آیاتونو کی دا نو دے جہاد آیاتونم دے سونو تعداد ترسید لی او دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینی زندگی ٹولا پا جہادونو کی ترشید دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینی زندگی لکا مورخینو لکلی پا دے لس کال دے مدینی زندگی کی ہر درے میاشت پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یولوی جہاد کرے یولوی جہاد کرے زکاور توی نبی الملاحم دے نبی علیہ السلام یو نم دے دو یولوی جنگون و جہادون و خاور او دے نبی علیہ السلام نے میراث کے اس شیر نہ دے پاتے سیوا دے دین چی توری امت لپاتی دی جنگیز غرے پاتی دی او حاغ جنگی ٹوپائی پاتی دی اللہ وی وبل و اخرا او بل نعمت تے تحبونہا چتا سدا غی سر مینا او محبت ساتئی نصر من اللہ چیا غمدت او نصرت دے دا اللہ دے طرفنا و فتح قریب او فتح دنیزدی و بشر المؤمنین او زیر ورکے حبیب مومنانو تا زما درزاون گئی چی دین نظر عظیم او دین خوشحالے ندی کې د جهاد غا اهمیت الله رب العزت دی آیاتونو کې ذکر کو بیا سر نه ګورئ. ومن ازلمه نشت دلوی ظالم ممن داغچانا افترا علی اللہ الكذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ وہو یدعا الی الاسلام حالان کرا بللے کی گی دے اسلام طرفتا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا یریدون اراد لری دا کافر لیتفئو نور اللہ دید پارا چی مٹاو کی ختم کی اغرانا دا اللہ دید قرآن او دا اسلام او دا دین ختمو الغواڑی بی افواہہم پخپل اخلو سرا واللہ متم نوری اللہ پرکو ان کے دیکھ پل رنا لرا ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی اللہ چی دیوشی محافظ وی نو اغشے سوک چتر اکولے شی دا د کافرانو ناپوہی دا او حماقت دے چی وی بس مونگ با اسلام و مسلمانان ختمو. هو اللذی دغا اللہ غزات تے ارسل رسولہو چرا لگلے دیکھ پل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا پا ہدایت و قرآن سرا و دین الحق او پا دین حق سرا او دا صد پارے دا خپل پیغمبر را لگلے لیوزہرہو دید پارا چی غالب کی دا دین دے اسلام علی الدین کلیہی پا دینونو ٹولو باننی دین مصدرو نو دلتے مانا جمع و علی الادیان کلیہی پا ٹولو دینونو باننی ولو کرہ المشرکون اگر که مشرکان دا خبر بدگنی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو حل دلکم آیا خبردار نظر کم تاسو تعالی تجارت ان پیو تجارت بانی تنجی کم من عذاب علیم چخلاص بمکی دا عذاب دردناکنا اغا تجارت سدے تؤمنون باللہ و رسوله ایمان بساتی پا اللہ و دا اللہ پا رسول بانی ہر علم دزدکولو دا پار اخپل زیوی ایمان دزدکولو دا پار اللہ قرآن را لے گا یو سڑے وی چی ایمان بز بلزز دکوم نداد دہا ماقتو نا پویدا ایمان بز دکے تفصیلی نو قرآن تبکینے تؤمنون باللہ و رسوله ایمان بساتی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد بکوئی دا اللہ لارکی بی اموالکم پخپلو مالون و انفسکم او پخپلو نفسونو ذالکم خیر لکم دارنگی کول دیر غردی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوہی گئی یغفر لکم ذنوبکم معاف بکی اللہ تاسو لستاسو گناہنا و جرمنا ویدخلکم جنات او وردن بکی تاسو جنتنو تا تجری من تحت حل انہارو چروان بی بہیگی بلاندن محلاتو دباغاتو داغن نہرنا ومساکن طیبتن او زایونا او کورونا بی پاک پاک او صفا او سترا فی جنات عدنن پا جنتنو دامش گرئی کی ذالک الفوض العظیم او دادا کامیابی لویا اللہ نے منگم پکیو گرزئی و اخرا او بالنعمت تے تحبونہا چتا صداغی سرمین او محبت ساتی نصر من اللہ چی اغا مدت او نصرت تے چی دا اللہ دا طرف نبوی وفتح قریب او فتح دنیز دی وبشر المؤمنین او زیر ورکے زما حبیب مومنانو تزما درزاون گئی.